وعليك بالمبادرة إلى أداء ما فرض الله يلزميشه kufanya haraka kuharakia utekelezaji walichokuwajibisha Mwenyezi Mungu na alhaji wal umra kama vile hija umra na listitaa wakati wa kuweza kuyafanya hayo wa iyaka wat taakhira tahadhari na ujiepushe na ucheleweshaji baada ya husuliha baada ya kupata uwezo faruba ma ajasta basi wengine wanaweza ukaja ukashindwa au muta au ukafa baada ya tamakun baada ya kuweza falyastaqirra fayastaqiru alwujub matokeo yake wajibu utabaki fi dhimmatika kwenye dhima yako watu adu mukasira utazingatiwa kuwa ni mzembe kwa kala alayhi salatu wasalam lam tahbisu hajatun dhahira iko hadithi kuwa asiyezuiwa na mahitaji ya wazi au maradhun habis au ugonjwa uliomzuia au sultanu au mtawala jairun dhalimu ambaye anazuia watu kwenda kuhiji wa mata na akafa alam yahujja na akawa bila kuhiji basi hiari yake falyamutu insha'a yahudiyan au nasraniya afe akitaka kwenye uyahudi au nasara ilo ni kemeo kwa hiyo wanakungoja mpaka wale waje wakuhijie warithi kwa ulicho kiacha hiyo ni ihsani wengine wakuwa hawana mawazo hayo faalaika inda alkudrati jilazimisha kunapoweza bitatawwi bilhaji kwenda kutekeleza hija ya sunna walumra kaghairihima min alqurubat kama nyinginezo katika ibada faqad warada kwani imepokewa anillahi ta'ala nao kala inna abdan sahahtu jismahu kwamba kwa uhakika mja wangu niliyempa afya kwenye mwili wake wa athraitu malahu na nikamzidishia na kumpa kwa wingi mali yake nikaizalisha mali yake taati alayhi khamsa ta'amami alafu anapitiwa na miaka mitano walam yagdu na hajenda katika hija wala yagdu alayya haji kwangu kwa maana ya haji katika kufanya ibada ya hija mja huyo la abdun suu ni mwovu alhaditha bimaanahu hadithi hiyo ipitie kwa maana yake wa alaika inda iradatika almasira ila alhaji jilazimishe unapotaka kwenda kwenye hija bitaalumi wajibatihi kwa kujifunza yaliyo wajibu kwenye hija kwa sunani na sunna za hija wa adhkarihi dhikri za hija wa bitaalumi adillati alqibla na kujifunza dalili za qibla التاريخ نسمى وهذا محمول على ما كان من قديم الزمان حيث إنهم كانوا يسافرون من بلدانهم إلى مكة أياما بقطع أيام الكثير وهو سؤال لك جيفونديشا كبلا هابا شيخ أمريليتا akikuashiria mazingira uliyoishi kipindi kile kwamba ilikuwa hija si ya masaa leo kifly kutoka hapa mpaka Saudi ni masaa manne unafika kwa hiyo tokea tumeanza kusoma mpaka saa 4 tayari tumeshafika Saudi lakini huo wakati huo uliopita ilikuwa ni muda mrefu sasa ujifundishe kibla ili umo njiani upate kuswali ndio makusudia ya kutaja habari ya kibla hapo ورخص السفر ورخص السفر نروس السفر يجفونز وآدابه وأدب زاك وما يقال فيه من الأذكار يسمعه كتك ذكري ولا تجعل قصدك الحج ولا usifanye kusudio lako la kuhiji mushtarakan bainahu wa baina tijara, kwamba ni kusudio lililobeba vitu viwili kwa ushirika, kuuza na kununua na hija. Bali yambaki an la yashabaka min mata'i dunia, bali yatakiwa kisiwe pamoja nawe katika vitu vya kidunia, ila ma tak swidu imfaqahu, isipokuwa kile unachokusudia kukitoa, fi muddati safarika, kipindi ukiwa safari mwako. Wa inkana wala budda, na kama yatakuwepo hayo mahitaji ya safarini, na bila shaka hilo ni jambo haliepukiki, wala budda, fajitani basi jiepushe, akhdhama yushiriluka, kuchukua kitachokushughulisha, anada ilmanasiki, ukaacha kutekeleza ibada, ala wajihiha, kwa namna yake takiwayo, watadhimi shairillahi, na kutukuza alama za Mwenyezi Mungu kama yambavi, kama itakiwavyo. Faleka bizara, jilazimishe kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, faina ziyaratahu alaihi salam baada wafatihi kaziyaratihi fi hayatihi, kumzuru baada ya kifo chake sawa na kumzuru akiwa hai. Wa huwa salawatullahi salamu alaihi hayun fi kabrihi, na Mtume yuko hai kaburini mwake. Wakadhalika sairu lambiai, manabii wengine pia wako hai, si yeye tu. Wa minal jafai, ni katika matendo la kumtenga na kumweka kando Mtume sallallahu alaihi wasallam, anta hujja baitallahi, kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu, atatruka ziyarata habibillah, na ukaacha kumzuru kipenzi chake Mwenyezi Mungu, lighairi udhuri najis, bila ya udhuru ulio nao kwa wakati huo. Udhuru najis si ule udhuru utakao kutokea baadaye, ni udhuru sasa tayari unao, una namna. Wala manaka lau jiita ala rasika, uelewe kwamba kama utakuja ukitembelea kichwa chako, minaksa biladi, kutoka mji wa mbali, fil Islam, ziyarati, kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam takum bishukuru ni'matil hidayah, bas bado utakuwa hujaweza kushukuru neema ya uongofu, allati ya usalaha Allahu ilaika, ambao Mwenyezi Mungu kakufikishia, ala yadihi, kupitia mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa alayka idha aradta shurua fi amri muhimi, jilazimishe unapotaka kufanya jambo muhimu kama vile safari, watazwiji, kuoa, kuolewa, wanahuima, bimushawara, hebu jilazimishe kutaka ushauri basi. Man yattafiqu bimaarifati, kumtaka ushauri unayeamini maarifa yake kwenye jambo hilo, maarifa yake kwenye jambo hilo. Utakunua kiwanja, uliza watu wanajua viwanja. Unaweza kununua bondeni, unaweza kununua sehemu maji yanakaa. Kwa hiyo ukaja kusema kila jambo Mwenyezi Mungu amepanga, qadarallahu masha, si qadarallahu. Qadarallahu kutaka ushauri kwanza. Unataka kuoa, uliza. Si kila ing'aa ni dhahabu. Bana huyo mke wa sita bana, kila nikioa bwana hamna kitu. Unataka ushauri, unajua nakutana nao, unaona. Unataka ushauri, kila kitu unataka ushauri. Unapotaka kufanya wadianatihi, unawamini dini yake. Hiki kipengele cha dini kiko hapa maalum kwa kazi maalum. Kina maana ya kwamba mtu anaweza kuwa analijua jambo vizuri, lakini kwa sababu hamuogopi Mungu, haoni hatari ya kukushauri uende katumbukie. Mfano biashara, mimi zangu bwana, mimi na milioni 4 hizi, lakini bwana anaweza kufanya kazi gani? Mimi sina kazi, lakini na milioni 4 au 5. Kama una milioni 5 bwana, kazi fulani inalipa, huku anajua kabisa kwamba huyu anakwenda kutumbukia. Yeye kabisa, ukitoa mzigo wa hapa ukiupeleka hapa ni masaa tu, tayari una milioni mbili. Anajua. Na kule kuna fursa ya kufanya hivyo, si kwamba anachokizalisha yeye kinabaki, akifika kule anauza na bado wanahitaji wale. Lakini hawajui wapate wapi. Basi hakuelekea. Kwa hiyo dianati, anayeshauriwa awe na dini. Atakuoa mke, ndio mtu akushauri, lakini pia awe na hofu kwamba mimi nikimuingiza kwenye balaa nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama kwamba kwa nini ulimharibia huyu mtu jambo lake. Anataka kusoma mtu, kumwelekeza mahali pa kusoma. Mambo haya na mtu anaweza kupoteza miaka mingi bana, anasoma kumbe anamsomesha na anachokijua. Kwa hiyo inabidi tena baadaye aje arudie vitabu vyote ndaye amesha kariri, amesha hifadhi. Kwa hiyo na yale uliyohifadhi na kuyatoa, kuna kazi yake. Ameshasomesha watu na wao wamesomesha watu, kumbe tafsiri alikuwa anaitoa yule Sheikh alikuwa hashindi. Masala yote anayajua, hafiki mahala akakoma akasema hebu nichukue kitabu niangalie ili nitoe kitu ambacho kitakuwa cha uhakika. Kwa hiyo mushawara wadhiyumini akhwani, katika ndugu zako watoke ushauri. Thuma idha sadafta isharatahu sadafat isharatuhu mafin nafsi, ikiwa utashadi sadifu ushauri wake mafin nafsi, na yaliyo moyoni mwako, kwamba ulichokuwa unakiwaza wewe na alichokushauri wewe vimefanana, alaika bisalati rakataini min ghairi alfaridha, hebu jilazimisha kusali rakaa mbili bila zilizo nje ya fardhi, biniyati listikhara, kwamba ingawa tayari yamekishawewana haya, lakini sisi binadamu, maana wote mnaweza mkoa mmelizungumza jambo watu 20 au kwenye kikao, lakini kuna nukta mkaisahau pamoja na wingi wenu. Kwa hiyo utake istikhara, wadu baadahuma, baada ya hizo rakaa mbili omba biduai mashhuru. Qala alayhi salatu wassalam, man khaba man istakhara, harudi mikono mitupu, hapati hasara aliyefanya istikhara, kwa maana aliyeomba dua baada ya kusali raka mbili. Wala nadima, wala hajapatapo kujuta, man istashara, aliyetaka ushauri. Ukitaka ushauri watu wawili watatu, utaona utachuja kwenye ile maoni yako, ushike nini ushike. Walaika idha nadharta lillahi nadhara, ukiweka nadhiri, min salati ya kusalia usadaka sadaka au nahu idhalik min alqurbati, katika ibada, bilmubadara bilwafa, bilazimisha kuharakisha kutekeleza bihi nadhiri yako. Wala tataawad likthara min an-nudhur, usizoee kuweka nadhiri nyingi. Fa inna shaytana rubbama aghraka, shaytani anaweza kukushawishi. Bidhalika, weka nadhiri bana, weka nadhiri. Liwaqi'aka fil ikhlal, ili akutumbukize kwenye kuacha kutekeleza nadhiri. وإذا حلفت على فعل شيء وكيا pia kufanya jambo ثم رأيت الخير في تركه kisha ukaona khair ziko kwenye kuliacha jambo hilo au ala tarki shay au khair ziko kwenye kuacha jambo ثم رأيت الخير au ala tarki shay au ka pia kuacha jambo ثم رأيت الخير في فعله ukaona khair zimo kwenye kulifanya fakaffir an yaminik vunja kiapo chako utoe kafara waati alladhi huwa khair ufanye lile ambalo ni kheri. Wahdhar an tahlifa au tashhada, tahadhari kula kiapo au kushuhudia, ala muktadha dhan, kwa namna dhana inavyotaka uwe na uhakika. Wa in kana ghaliban, hata kama kiapo jambo hilo liloliapia au lilo lidhania ghaliba, mara nyingi huwa hivyo, jiridhishe kwa uhakika. Fadlan anil wahm, wachilia mbali fikra tu ambazo hazina nguvu na uzito katika moyo wako. Wahmi ni kuliamini jambo kwa asilimia chini ya 50. Dhana ni kuliamini jambo kuwa lipo kwa asilimia zaidi ya 50. Washak 50 kwa 50. Wadha akhadhta mala muslim biyaminika, ukichukua mali ya muislamu kwa kiapo, falwajibu alayka raddu, kinachokulazimu kuirejesha, kurejesha ma akhadhtahu ulichochukua. Watakfiru biyaminika, na kuvunja kiapo chako. Wakafaratuha, kafara la kuvunja kiapo, msema wallahi, kama si mimi labda, lakini nikizungumza na pongwa mimi au Ramadhani Jafari, basi wallahi billahi sitozungumza na tena, tutaona na akhera baadaye. Ukaona aina haja na hivi, Mungu apendi watoka kurai, basi kafara lake itu'amu 10 masakina, nikulishe maskini 10, likuli miskini mundu, kila maskini apate kibaba cha chakula, au kiswatuhum, au kuwavika, kuwatafutia fulana huko, sijui suruali za mtumba uwalete, au tahariru akaba, kuacha huru mtumwa. Fa ila mtajid, kama ukupata hivyo, fasiyamu 3 ayami, kafara ni kufunga siku 3. Wa iyaka thumma iyaka, na kuhadharisha tena na tena. Waliamini alfajira, jiepushe na kiapo kibaya cha uovu. Fa innaha tadau diara bila balafia, kiapo hicho huziacha nyumba bila ya wakazi wake, yani kharaba, ni zikiwa ni magofu, kwa maana ya kwamba waliomo humo wanaangamia. Watagmisu sahibaha fi nari jahannam, na kumzamisha aliyeapa katika moto wa jahannam. Wahdhar kulla alhadhar min shahadati zur, tahadhari tena tahadhari kubwa na ushahidi wa urongo. Fa innaha min akbar alkabair, ni katika dhambi makubwa. Wakad karana alayhi salatu wassalam bilishraki, ameliweka pamoja mtume kosa hilo na ushirikina. Wa idha kana kitmanu shahadati min aladhai, ikiwa kuficha ushahidi ni katika makosa makubwa. Fama dhannu bi istirahi, hivi dhana yako ni ipi kwenye kuuzusha ushahidi? Nas'alullah alafia, tumomba Mungu atuepushe na mabala hayo. Wassalama kabla husul nadama, na kusalimika kabla ya kutokewa na majuto. Haru wala haru wilu haru wala. anafanya hivi mawali kuangalia kuna mgeni hapa. Basi anarudia tu haru wala haru hivi haru wala tan. Yaani ukifika hapo haru wala ndo makenye umeshaiona ile. Alikushinda mimi haru wala ndo makenye umeshaiona ile na jina. Akaondoka na hiyo na watu kuona haru wala makenye. Hapa shekhe aliposema yuqiaka bil ikhlal, ikhlal ni nini? Aliposema hapa, aliposema akasema lima akhraka bidha rubama akharaka bidhalika liyuqiaka fil ikhlal. Ikhlali fil ikhlali, kuacha kuingiza katika kuiacha hilo alikushamisha sana adharaka, anaweza kushamisha sana, ndio. Na mwenye chapa nzuri anisaidia hapo aliposema fama dhannuka biftiraiha. Kwa kusikia balaa lake hiyo watu wazosha ni kuzusha kwenyewe. Shukrani.